Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, esendőségünk tudatában állunk meg előtted, és hálát adunk neked fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki valóban király, és király volt mindörökké, uraknak ura, királyoknak királya. Köszönjük, hogy ő azért vonult be ebbe a mi világunkba, és benne Jeruzsálembe, hogy bennünket kivezessen és bevezessen a te országodba. Nyisd meg értelmünket, szívünket, üzenetet befogadására. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvéreim, úgy, ahogy a Lukács szerinti evangéliumban szól hozzánk. A 19. részben, a 37. és 38. versekben a következőképpen. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyben békesség és dicsőség a magasságban. Amennyben békesség és dicsőség a magasságban. Ámen. Szeretett kedves testvéreim, barátaim, abból a könyvből olvasok, ami meggyőződésem szerint valóban az Isten igéje, hiszen fizikai, erkölcsi, etikai vonulatok mentén foglalkozik az emberrel, foglalkozik az élettel, halállal, Istennel, örökkévalósággal, az élettel az élet után, és úgy mutatja be nekünk az életet, mint ahogy már többször is beszéltem róla, mint egy olyan élet, aminek két fél ideje van. Az első fél idő itt zajlik ebben a látható világban, a második pedig az örökkévalóságban. A kérdés az, a Biblia mérlegére téve, hogy az örökkévalóságot vajon Istennel töltöm, vagy pedig Isten nélkül. Ha elégséges a Biblia üzenete nekem, és hiszek Istennek és az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak, ha elégséges a Biblia üzenete arra, hogy ebben az első fél időben, ebben a látható, mások által is ellenőrizhető életemben megragadjam az örökkévalóságot, akkor Istennel leszek, hiszen keresem őt, hiszen zörgetek az ő országának ajtaján, és ígéretem van rá, ugyancsak az írás szerint, hogy meg is fogom találni, és be is tudok lépni. A Bibliáról annyit szeretnék még mondani, hiszen mindenkor a Bibliából merítjük a mondandónkat, és a bibliai igék mentén elmélkedünk, hogy a Biblia könyveinek a szerzősége nagyon érdekes dolog, és hosszú évtizedekbe telt, mire rájöttem a következőre. Amikor egy könyvnek csak egyetlen írója van, akkor fennáll az a veszély, hogyha az író tévedett, akkor tévedés az egész könyv. Fennáll az a veszély, hogyha az író be akar csapni, akkor megtévesztés az egész könyv. Fennáll az a veszély, hogyha az, aki a könyvet írta, bolond volt, akkor bolondság az egész könyv. A Bibliával lehetetlen, hogy ilyesmi történjen, ugyanis 40 szerzője van. Több mint 40 szerző. És ezek időben is távol és messze éltek egymástól, földrajzilag is, időben is, mégis az, amit leírtak, és ami az életüknek egy része volt, azt a kijelentést, amit kaptak, s amit rögzítettek a Bibliában, ez a 66 könyv úgy pászol össze, hogy egy egységes üzenet jön ki belőle. Az üzeneteket említve, azt is szeretném megjegyezni, hogy A bibliai üzenetek elhelyezkedése is sajátságos a Bibliában. Ugyanis van olyan üzenete a Bibliának, ami egyetlen versben van benne, például a jól ismert és sokat idézett igehely, a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz, hogy benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, egyetlen ige versben benne van a Bibliának a fő eszmei mondani valója. Viszont van nagyon sok üzenete a Bibliának, nagyon sok olyan igazságot tárgyal, amik nem egy ige versben vannak benne, hanem puzzleként végigvonulnak az egész Biblián. Szétfeszítené ennek az ige hirdetésnek a kereteit, hogy beszéljünk minden ilyen nagy vonulatról, ami a Bibliában benne van, de egyet szeretnék a fő üzenetét a Bibliának megemlíteni, és ami szép magyar nyelvünk alkalmas arra, hogy ezt az üzenetet, ezt a hatalmas ívet láttassam, ami a Biblia könyvein keresztül végigvonul, vörös fonálként, és nem lehetne más sorrendbe rakni ezeket a könyveket, hogy ezt az átvonulatot, ezt a üdvtörténeti vonulatot lássuk és értsük. A Biblia arról tesz tanúbizonyságot, azt tanítja a Biblia, ha most kezdem a legelső oldalról egészen a Jelenések könyvéig, hogy Isten megformál, a bűn deformál, a Biblia mindennel kapcsolatban informál, eljön Jézus a világba és reformál, és az életem végén Isten konformál az ő országával, az ő örökké valóságával, hogy lakhasson velem, és én lakhassak vele, hiszen ezért teremtett. Nézzük meg, testvéreim, most ezeknek alapján a Bibliát a kezünkbe véve, és a bibliai igéket boncolgatva, efelől gondolkodva, vajon milyen kozmikus kitekintése van a virág vasárnapi bevonulásnak, hiszen ez csak egy momentuma volt Jézus földönjárásának, annak a szolgálatnak, annak a munkának, amit elvégzett az alatt a 3,5 év alatt, ameddig itt volt. Vajon milyen kozmikus kitekintése van? Vajon Jézus, aki királyként vonult be Jeruzsálembe, és megkezdődött az utolsó 7 bonyodalma a bevonulással, vajon mikor szánta őt Isten erre a szolgálatra? Hallgassátok az igét. Péter tesz róla bizonyságot. Ő ugyan, mármint Jézus, a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti érettetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tehát az a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt királyként vonul be Szamárháton, Jeruzsálembe, jelezve ezzel, hogy békességet és nem harcot hoz ennek a városnak, a világ teremtése előtt már ki volt választva erre a szolgálatra, és a jeruzsálemi bevonulás az ő szolgálatának, az ő örökkévaló szolgálatának csupán egy szelete volt. Nézzétek meg, hogyan tesz erről bizonyságot Pál apostol a Galácia beliekhez írott levélben, amikor azt mondja, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyenek. Vagyis az igaz, hogy a világ teremtése előtt kiválasztotta Isten az ő fiát erre a szolgálatra, és ő elvállalta ezt a szolgálatot, de csak amikor eljött az időnek a teljessége, amikor Isten úgy döntött minden információnak a birtokában, hogy itt van az ideje, hogy Márián keresztül, mint egy kapun keresztül Jézus belépjen ebbe a világba, ebbe a bűnnel terhelt világba, azért, hogy akik hisznek, azokat kivezesse és bevezesse az ő atyának országába. Jézus miután megszületett és elkezdte az ő tanítói hivatalát, így tesz bizonyságot az előtte álló jeruzsálemi bevonulásról. Figyeljétek, hogy mondja ezt Máté nekünk a 16. részben, már. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie és harmadnapon feltámadnia. Tehát a jeruzsálemi bevonulás, azt szeretném szemléltetni, hogy puzzleként ott van benne az egész Bibliában, Jézus a világ teremtése előtt már kiválasztatott, egy másik puzzle darab mondja el, hogy az idők teljességében Isten behozta ebbe a világba az ő fiát, írja, hogy asszonytól született, mint ahogy a többi bibliai igék igazolják ezt, és a következőt mondja Jézus az ő bevonulásával kapcsolatban, figyeljétek tovább, a puzzle-nek egy másik darabja, az ő bevonulásának, ennek a kozmikus kitekintésnek. Azt szeretném szemléltetni, hogy ha eltávolodunk a Jézus bevonulásától, ha megfelelő távolságból nézzük, akkor egyben látjuk az egészet, és ezek a puzzle darabok szépen a helyükre kerülnek. Azt mondja Jézus a Lukács evangéliumában. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy a proféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Ide engedjétek meg, hogy felhasználjam az egyik kérdését egy diákomnak, mikor azt mondta, hogy Frigyes bácsi, Isten mégiscsak igazságtalan volt. Mondom, mikor, fiam? Mikor megszületett Jézus, és Heródes elhatározta, hogy megöli Betlehemben a kisgyermekeket, akkor Isten az ő fiát kimenekítette Egyiptomba, és a többiek pedig meghaltak, megölték őket. Ez nem volt igazságos. A saját fiát megmentette, és azokat a gyermekeket pedig pusztulni hagyta. Megkérdeztem az osztálytól, szerintetek is így van? És mindjárt akadtak, akik védelmére kértek ennek az igének, s ennek a lehetőségnek, és azt mondták, Isten nem mentette meg a fiát a haláltól, csupán rögzítette azt az időpontot, amikor meg kell halnia a fiának. Ezért mondja Jézus, viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy a proféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Mint ahogy... Az is lehetetlen volt, hogy Heródes a saját kénye kedve szerint megölje az Isten fiát. Az Isten fiát majd megölték akkor, amikor elkövetkezett az ő megáldoztatásának az ideje. Úgyhogy Isten igazságos volt, sokkal becstelenebb módon halt meg az ő fia, mint azok a gyermekek, akik egy pillanat alatt elveszítették az életüket. Na de ezekkel az apró gyermekekkel kapcsolatban figyeljétek a Biblia további puzzle-jeit. Ezekkel az apró gyermekekkel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, amit Jézus mondott a gyermekekről. Megharagudott a saját tanítványaira, amikor távol akarták tartani a kisgyermekes édesanyákat tőle, és volt olyan, amikor egy kisgyermeket állított középre, és azt mondta, hogy bizony mondom nektek, s mikor a bizony szót említi, akkor az mindig azt jelenti, hogy üdvtörténeti szempontból nagyon fontos kijelentés következik. Bizony mondom nektek, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be abba. Tehát azok a gyermekek, akiket ott megöltek Betlehemben, biztos, hogy az Isten országába kerültek. És ha a két fél idős vonulatát vesszük az életnek, akkor a 70-80 év, amit itt töltünk ezen a világon, nem hasonlítható az örökké valóság dicsőségéhez, öröméhez és boldogságához mérve. A kiáltás, ami felhangzott Jézus bevonulásakor, amit felolvastunk, két részből tevődött össze. Az egyik az volt, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön, és a második része a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Ez a két mondat is mutatja, hogy Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulása kozmikus méretekben sokkal több annál, mint amit látott ott a tömeg, vagy mint amit érthet az ember, ha csak ezt a bevonulást figyeli, és nem látja a Bibliának a nagy kontextusát, amibe beleillik a jeruzsálemi bevonulás, és aminek részét képezi az üttörténetnek. A következő kérdésünk tehát, áldott a király, aki az Úr nevében jön. Nézzük meg most a Bibliának az újabb puzzle darabjait, vajon valóban király Jézus? Király, mert ahhoz, hogy valaki király legyen, legalább három dologra van szükség. Szükség van az országra, szükség van a hatalomra, és szükség van a népre. Azt mondja Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, elébe gyűjtetnek majd a népek, és ő két részre osztja az elébe érkezőket, két csoportra, és így szól majd a jobb keze felől állókhoz. Jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, ami nektek készítetett a világ teremtése óta. Vagyis nem csak Jézust választotta ki Isten a világ teremtése előtt, hogy megváltója legyen a bukott emberiségnek, hanem egy országot is készített neki, ugyanakkor, mikor a miénket megformálta, amikor nekünk adta ezt a földet, már készített egy menekülő helyet az ember számára, ahova nem megy be semmi, ami tisztátalan, ahol nem lesz ott a bűn, amit az ember tévesen csak humán faktornak nevez. Tehát az ország megvan, ami szükséges ahhoz, hogy egy király király lehessen. Jézus a feltámadása után azt mondta, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Nos, megvan a hatalom is, megvan az ország, megvan a hatalom, a népet pedig most gyűjti, kedves testvéreim, kedves barátaim, belőletek és belőlünk. Most gyűjti ezt a népet, s akik hisznek, akik megértik az üzenetet, akik fölfogják a jeruzsálemi bevonulásnak a fontosságát, és azt a helyet, amit elfoglal a hatalmas ívben, az üttörténetben, azok kérik a bebocsátást az ő országába, és azt mondja az Úr Jézus, hogy aki keres, az talál országot, menekülést, üdvösséget. Aki kéri, az meg is kapja, és aki zörget, annak meg fog nyittatni. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, valóban király, és az Úr nevében jön. Azt mondja János az evangéliumában, hogy ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. És ha ezt hiszitek, akkor örök életetek lesz az ő nevében. Vajon valóban a Jeruzsálembe bevonuló király a világ megváltója? Nézzük meg, helyezzük rá Jézus Krisztus munkásságát a Bibliának az egész kontextusára. Az, hogy ő megérkezett ebbe a világba, azt az Ószövetségben már jelezték a proféták, hogy jönni fog, és sok olyan puzzle darab van az Ószövetségben, ami pontosan megfogalmazza, hogy fog Jézus megszületni, milyen körülmények között. A Zsoltárokban az ő szenvedéséről is írva van, és sok minden lenne még más is, amit fölhozhatnánk. Én viszont most nagyobb vonulatokban próbálom megvizsgálni az ő földi életét, ami szintén ilyen puzzle, de kirakós játékként kell, de nem játék, hanem valóság, kell összerakjuk az ő szolgálatát és az ő életét. Kedves testvéreim, kedves barátaim! Most is láthatjuk ezekben a napokban, hogy az embernek nagyon komoly problémát jelent az egészsége. Nagyon komoly problémát jelentenek azok a járványok, amik több országot is nemzetközi szinten átfognak. De nézzük csak meg, vajon a földi embernek mik az igazán nagy problémái, mik azok a kihívások, amivel az ember szembe kell nézzen földi élete során. Úgy gondolom, hogy a kenyér gondok azok problémát jelentettek mindig, és most is azok. A betegség is baj az ember számára, ez is az egyik fő kihívás, amivel szembenéz. A természeti katasztrófák, a bűn, ami megnyomorít bennünket, és sokszor ellehetetleníti a társas kapcsolatainkat, és végül a halál, ami véget vet minden reménységnek, és derékba töri néha az életet, néha pedig az idő az életünk végén köszönt be ránk. Vajon, amikor Jézus itt járt ezen a világon, az ő földi szolgálatának a hangsúlya hova tevődött? Nézzétek meg! Megoldotta a kenyérgondokat, mert megszaporította a kenyeret. A betegség problémáját úgy oldotta meg, hogy mindenféle betegséget meggyógyított, akik hozzáfértek abban az időben. A természeti katasztrófákat el tudta hárítani, hiszen felállt a csónakban, és szavával parancsolt a tengernek is, hogy nyugodjon, és a hullámokat is, és a szelet is lecsendesítette, vagyis a természet elemeinek parancsolt, mint a teremtő, mint aki társteremtője volt az atyának, amikor ezt a világot teremtette. A bűn problémáját megoldotta a kereszten, hiszen mindjárt látni fogjuk még egy kicsit bővebben, a kereszten pont azért halt meg, hogy az ő vére ellenszere legyen annak a bűnnek, amit Isten megbocsáthat az ő fia áldozata miatt. Tehát a kenyérgondokkal, a betegséggel, a természeti katasztrófákkal, a bűnnel és a halállal is végzett, hiszen feltámadt a halálból, és nekünk ezek az igazán nagy problémáink, ami földi életünket, ez nyomorítja meg. Ez csinál tragédiát az ember földi életéből. Nos, amikor Jézus itt járt ezelőtt 2000 évvel, akkor bebizonyította, hogy ő képes ezeket a problémákat megoldani lokálisan. Viszont mikor visszajön, akkor globálisan fogja megoldani a mindenkori ember számára, aki hisz benne, és aki nyújtja a kezét a szabadulás után. Mikor pedig már közelgetett az olajfák hegyének lejtőjéhez, olvastuk az előbb, aki veszi a fáradtságot és megnézi térképen, hogy hogy helyezkedik el az olajfák hegye, a város és a városon túl a Golgota, az azt is láthatja, hogy Jézus, ahogy ereszkedik lefelé az olajfák hegyéről, túl a városon már láthatja azt az emelkedőt, azt a dombot, amit Golgotának neveztek, és ahol meg fog halni. És tudjuk a Szentírásból, hogy sír a város felett, amikor elmondja a délutáni istentiszteleten, szeretnék erről majd beszélni, amikor elmondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, ha nem figyelsz Istenre, ha istentelenséget veszel magadra, ha nem veszed tudomásul Isten jelenlétét az életedben, ha kiszorítjátok Istent a tudatotokból és az életetekből, akkor káosz, nyomorúság vár rátok, mint ami be is következett erre a városra. Tehát látta a nyomorúságot, ami vár erre a városra, amelyik város elutasítja a királyát, mert Szamáháton közlekedik, és nem politikai mesiásként lép fel, de túl a városon látta azt az emelkedőt, látta azt a dombot, azt a vonulatot, ahol az ő keresztje foglal helyet, és látta azt a népet az ő prófétai szemével, azt a népet, amelyik ehhez a Golgotához közeledik, az ő keresztjéhez gyülekezik, amelyik nép úrnak és királynak és az Isten bárányának tekinti majd őt. Ez az új nép, testvéreim, azóta is 2000 éve is gyülekezik. Én is egy tagja vagyok ennek a népnek, azt szeretném, ha ti is mindannyian azok lennétek. Éppen napjainkban látjuk, mennyire fontos lenne, hogy a koronavírusra gyógyszer találjanak. Találjanak egy olyan biztos megoldást, hogy mindegy kifertőződik meg vele, azonnal ott van a gyógyszer, és elsepri a betegséget. Jézus tudta, hogy az ő halála, ezért mondta, hogy az ő halála megoldás lesz a bűn számára, megoldás lesz a bűnnel szemben az ember számára, hiszen az ő vére, az ő halála, az ő vére, ami jelképezi az ő halálát, ellenszere a bűnnek, Isten megbocsát minden bűnt, aki a Jézus halálára hivatkozik, és Jézus Krisztus áldozatára hivatkozik. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt erről Jézus, azt mondta. És ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Ezt nem mi találjuk ki, ezt Jézus mondta az ő szolgálatáról, az ő haláláról és az ő halálának a hatásáról. Ahogy felemelte Mózes a kígyót a pusztában. Emlékezzetek vissza, testvéreim, amikor Mózes felemelte a kígyót, azt azért tette, hogy akit megmart a mérges kígyó, az gyógyuljon meg. Nem a marás előtt, nem a marás közben, hanem a marás után kellett föltekintsen. Ami azt jelenti, hogy miután vétkeztünk és jövünk Jézushoz a vétkeinkkel, ő megszabadít, az ő vére elégséges, hogy eltörölje a bűneinket. Tehát totális megoldás, totális rehabilitáció, amit Jézus kínál az ő halála által, feltámadása által pedig az örök életet. Ezért mondja és valósággal mondja, és teljes joggal mondhatja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Ő azért vonult be ebbe a világba, azért vonult be Jeruzsálembe, hogy mi mehessünk ő hozzá. És azt mondja, hogy ha megyünk hozzá, ha hozzá érkezünk, az ő áldozatára tekintünk, és kérjük a bűneinknek bocsánatát, azt mondja Jézus, aki én hozzám jön, azt semmiképpen el nem küldöm magamtól. Ebben az isteni szóban, ebben az igében, ebben az örökké való ígéretben bízva, jöjjünk hozzá, és mondjuk, te király vagy mindörökké, mi szeretnénk a néped lenni, bocsásd meg a bűneinket, szabadíts meg a gonosztól, és engedj be a te országodba. Amen.